گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 203، اشعار از نشاط، فروغی بسطامی، سنایی و عطار. آهنگ موزون اثر هنرمند ارجمند محجوبی و پنجه شیرین از هنرمند جوان پرویز یا حقی است. جهانی به روی توست، روی نیاز خلق زهر سو به سوی توست. جان میدهم به بوی سر زلف دلفریب، کان خود شمیمی از قبل خاک کوی توست. با دیده که از فروغ تو بیند زهی دروغ، با دیده که از فروغ تو بیند زهی دروغ، که نور دیده نیز فروغی زروی توست. راه دلم بر خم گیسوی تو بود، آه از این راه که باریک تر از موی تو بود. گر نهادیم قدم بر سر هستی، شاید که سر همت ما بر سر زانوی تو بود. Thank you. خودبینی را زان شکستم به هماینه خودبینی را که نگاه هم همه در آینه روی تو پیرم پیمان کشان شاهد من بود مدام پیره پیمان کشان شاهد من بود مدام که همه مستیم از نرگس جادوی تو بود شکستم به هماینه خودبینی را که نگاه هم همه در آینه روی تو بود پیر پیمان کشان شاهد من بود مدام که همه مستیم از نرگس جادوی تو بود هیچ کس آب ز سرچشمه مقصود نخورد مگر آن تشنه که جایش به لب جوی تو بود دوش با ماه فروزنده فروغی می گفت که آفتاب آیتی از طلعت نیکوی تو بود بایتی از طلعت نیکوی تو بود

من خود از بیم بلای عاشقی بر زبان می نگذرانم نامش در زمانم مست و بی سامان کنم جام شورنگی ز دور داشت عجب‌تر که از همه خلق نزد من باشد همه آرامش جان و دین و دل همی خواهد ز من این بوده Thank you. جان و دین و دل فدا کردم بدون تا مگر یک ره براید عشق تو دراز است که گویم، چون قصه عشق تو دراز است که گویم، چون پیشه چشمت همه ناز است که گویم.